nee, waar mij dus nee, met zeer is die loan stap zich de kreis mamones met al schwaches so wat af von ze de bol de defkti od sturs no i bugas met zeer ich net zeer ze schacht ze od ich gisch net zeer ich gisch net zeer ze schacht ze od ich gisch net zeer ich gisch net zeer.